إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين أيها الناس أوصي وأوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون وتكفوا إسلام بعد ya kumuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu yeye pamoja na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, naihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Islam, ayuha nnas, kwa kuwa bado tupo katika masiku matakatifu, kwa maana tupo katika mwezi mtukufu, mwezi wa Dhulhijja, nadhani leo ikiwa ni tarehe 29, tuko kingoni na mwisho wa mwezi huu, tukiwa ni wenye kusubiria mwezi mtukufu mwingine ambao ni mwezi wa Muharram, kwa sababu miezi mitukufu ni minne, ile ambayo iliyotajwa kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ikabainishwa na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni Dhulqa'dah na Dhulhijja pamoja na Muharram. Kwa mwezi unaokuja mbele, ikiwa ni kesho ama kesho kutwa, unaitwa mwezi wa Muharram, ni moja katika miezi mitakatifu. Huu mwezi wa Muharram kihistoria ya Kiislamu ni mwezi ambao una historia kubwa sana. Kwa kuwa limetokea tukio kubwa sana, tukio ambalo sisi Waislamu tunajifundisha mambo mengi sana, ni tukio la Firaun pamoja na Nabii Musa, na yale ambayo aliyafanya Musa na yale ambayo ameyafanya Firaun, na Qur'ani hayo yameeleza kwa kipana na kwa kirefu sana habari zao. Lakini mimi leo hapa katika hutuba yangu ya leo, ikiwa ninaliendea tukio la Nabii Musa na Firaun, itatoa ufupisho, kwa sababu huwezi kuelezea tarehe ya Musa na Firaun bila kuelezea Mayahudi na tarehe yao. Kwa hiyo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hutuba hii nitaigawa mara mbili, katika hutuba hii na hutuba ambayo inakuja mbele. Allah akitupa afya na uzima na salama na bila udhuru wote, tutaweza kuikamilisha hutuba yetu ya leo na tukio ambalo litakalo tokea siku za mbele, iliyotokea tarehe za mbele, ambayo sisi Waislamu tukaamrishwa tufunge siku ya 9 na ya 10 au 10 na 11. Ayuha nnas, enyi watu, kama nilivyotangulia kusema, ni lazima nielezee tarehe ya Mayahudi. Tarehe ya Mayahudi ni ndefu, kwa mimi nimejaribu kufanya mukhtasar, fupisho, ili iweze kuwasemesha, mpate kuelewa na mpate kujifunza ndani yake, na tukumbushane yale ambayo yaliyopita ndani yake. Ndugu zangu Waislamu, Mayahudi kwa jina jingine kaumu Musa, kwa jina jingine Banu Israeli, haya yote ni katika majina yao. Na Yahudi kiistilaha, kimaelezo, ni kwamba alladhina yazumuna annahum atba'u Musa alayhi salatu wassalam, ni wale ambao wanaodai kwamba ni wafuasi wa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Na Qur'ani imepokelewa hivyo kwamba kaumi Musa, Bani Israil, Ahlul Kitab ndio hao hao, isipokuwa neno Yahud alikutajwa kwenye Qur'ani isipokuwa kwa dhambi, kwa vibaya. Yani Yahudi lilipotajwa kwenye Qur'ani, basi imetumika lugha mbaya, haikutumika lugha nzuri. Lakini Bani Israil lugha nzuri, wakati mwingine Ahlul Kitab lugha nzuri. Mfano kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waqalat al-yahudu yadullahi maghlula, Mayahudi walisema kwamba mikono ya Allah imejikunja haitoi. Walu'inu bima qalu, wakalaaniwa kwa maneno hayo ambayo wamesema. Bali yadahu mabsutatan, mikono ya Allah imekunjuka. Yunfiku kaifa yasha, mikono inatoa vyovyote vile anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah anatoa. Na vile vile imesoma kwenye Qur'ani, waqalat al-yahud Uzair ibn Allah, Mayahudi pia walisema kwamba huyu Uzair ni mtoto wa Allah. Kwa hiyo neno hili alikutajwa isipokuwa kwa lugha ya dhambi, kwa lugha mbaya. Kwa hiyo tukirudi tena kwamba Mayahudi au Bani Israeli ni watu wametokana na Nabii Yaqub alayhi salatu wassalam. Pamoja na kwamba babu yao hakuwa Myahudi wala hakuwa Mnasara, ambaye ni Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, au baba yao, ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasaraniya walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikin. Hakuwa Nabii Ibrahim kwamba ni Myahudi wala Mnasara, lakini alikuwa ni mwenye kumtakashia Allah subhanahu wa ta'ala dini yake, na wala hakuwa miongoni mwa watu wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana tuliposema kwamba hakuwa Yahudi, Yahudi walisema kwamba Uzair ni mtoto wa Allah, walisema maneno hayo na kumkebei Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Nabii Ibrahim hakuwa na itikadi hiyo wala hakuwa Myahudi, kwa sababu ukiangalia historia kwamba Nabii Ibrahim alikuwa ni Mkanaani, ni Mkanaani kabila lake, lakini akamzaa Ishaq na Ismaili, Ismaili akawa Mwarabu. Na Ishaq akamzaa Yaqub, Yaqub akawa Bani Israeli, akawa Yahudi. Sasa kuna maswali mengi sana ya kujiuliza hapa. Kwa nini baba mmoja anatoa kizazi vitu tofauti tofauti? Au mwingine huyu Mdigo, huyu Msambaa, huyu kadha, huyu hivi, kwa nini? Sasa haya ni mambo yanahitaji historia ndefu na vile vile anahitaji ilmu kwa upande fulani. Narudi tena kwa kusema Nabii Ibrahim hakuwa Myahudi wala hakuwa Mnaswara, lakini alikuwa ni Muislamu mwenye kunyenyekea. Tarudi tena kusema Nabii Ibrahim kabila lake ni Mkanaani, alimzaa Ishaqa akamzaa Ismail, na huyu Ishaqa akamzaa Yaqub. Yaqub ulikatoka kizazi cha Bani Israel, wakatokea Mayahudi, ndio ambao wanajinasibisha wao. Kwa hiyo ukipima mambo katika Qur'ani utaona kwamba kabila linatokana na wewe pale utakapoishi, unaweza kuwa kabila hilo, kwa sababu Waarabu hawa mnowaona babu yao ni Ismail, ndio babu yao. Kuna mtoto mjukuu kitukuu siyo kilembwe kilembweza kininyina kisukuruma, yani kuna majina kama hayo Waswahili wanaoita. Sasa ukiangalia kihistoria ni kwamba Waarabu wametokana na Ismail. Huyu Ismail kwa nini kawa Mwarabu na baba yake ni Mkanaani? Kwa sababu alipozaliwa akaachwa pale Maka, fataaraba akajifanya Mwarabu naye akawa Mwarabu, akazungumza Kiarabu kama Mwarabu. Kwa wale ndio maana wakaitwa al-Arabu al-Musta'riba, Waarabu wenye kujifanya waliostaarabika. Lakini asili yenyewe Waarabu wenyewe ni kutoka Yemen. Hao ndio asili. Na historia inaeleza hivyo. Lakini wale kizazi cha Nabii Ismail ambao alitoka nacho Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wale ni Waarabu tu wenye kujitia Uarabu. Lakini sio Waarabu wa asili. Kwa sababu baba yao ni Mkanaani. Twaja sisi, hatutaki mambo hayo ya kihistoria. Tunakuja tukasema kwamba tuarudi kwa huyu Yaqub. Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Hapo ndio wanojigemeza Bani Israel. Na huyu Yaqub alikuwa akiishi Palestine, kwa sababu babu yake Ibrahim alikuwa anaishi Iraki kisha akaishi Palestine. Na yeye huko ndio alipozaliwa. Kwao kwa babu yake huko. Na ninasema maneno haya kwa sababu kuna maneno mbele nitayazungumza kuhusiana na Mayahudi. Sasa huyu Yaqub akazaa watoto 11 au 12, akatokea mataifa 12. Kama mnavyosema katika vitabu vya wenzetu, kuna Qur'ani pia imetaja kwamba kuna mataifa 12. Kwa hiyo katika wale waliozaliwa mmoja wapo ni Yusuf alayhi salatu wassalam. Na huu Yusuf alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtume. Yusuf alikuwa ni mtume. Na baba yake ni Yaqub. Na kisa cha Yusuf kinaeleweka. Kuna habari nyingi sana za kuhusiana na Yusuf, ndugu zake kumchukua, kumtupa kwenye kisima kwa sababu ya hasad peke yake. Akaokotwa, alipookotwa akachukuliwa na wale watu wa misafara wakampeleka Masri, kufika Masri wakamuuza. Katokea na hapa sasa. Nabii Yusuf akauzwa kule mjini Masri. Alipouzwa katika utawala uliokuwepo pale, yeye akafanywa ni kuwa waziri wa malia. Baada ya kisa chake kufungwa kutiwa jela miaka 7, akatoka kisha akafanywa kuwa ni waziri katika serikali ya Firauni, kuwa ni waziri wa mali. Alipokuwa waziri wa mali pale kwa muda ule ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameutaka, na wale ndugu zake waliomfanyia husda wakawa wana njaa, wanatafuta riziki, wanatafuta chakula, wakenda zao Masri kwenda kuomba, wakamkuta ndugu yao yuko pale, na wala yeye hakuwakumbusha kama mimi ndugu yenu, akawa anawasaidia. Kisha baadaye mambo yakaenda, kizazi chake chote, baba yake na wale watoto wote, Nabii Yusuf akawachukua akawaleta mjini Masri. akawa yuko nao, na kisa chake kipo kwenye Qur'ani, kimeelezewa kwa upana. Ayuha nas, ndugu zangu Waislamu, hayo yalikuwa sio ninayotaka kuyasema mimi. Ninataka kuyasema mimi ni haya yafuatayo. Lakini pia tunaweza tukajiuliza, wale Mayahudi kule Palestina, kwa nini tuseme ile ardhi ni yao? Kwa sababu babu yao ni nani? Ni Ibrahim. Mayahudi wametokana na Yaqub. Yaqub ni Ishaq. Ishaq ni Ibrahim. Kwa nini tuseme kule sio kwao? Tuseme kwamba kule ni kwao na Waarabu sio kwao? La, Waarabu ndio kwao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Waarabu wametokana na Ismaili. Ismaili ni mtoto wa Ibrahim. Kwa nini Waarabu sio kwao? Waarabu ni kwao. Kwa hiyo ndio maana ile ardhi sio Waislamu, tuipigania, tuseme ni ardhi yetu. Na pale kuingia kwao, wao wameingia kimababu, kwa sababu Qur'ani na vitabu vitakatifu vimeeleza viingie kwa sheria maalum wa muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wao hawamuamini Allah. Kwa sisi tunapiga vita, tunasema pale wamevamia waizi wakubwa hawa, tokeni katika ardhi ya Waislamu, kwa sababu Qur'ani ndio ilimueleza, na hili ni haki ya Waarabu ambao ni Ismail, kamrithi kwa baba yake ambaye ni Ibrahim. Tukiachana na hayo, mimi nataka kuzungumzia haya. Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam alipokaa pale Masri, kwa sababu Masri kihistoria nkwao pia kwa bibi yake, kwa sababu yule Nabii Ibrahim ali au ametokana vile vile mmoja katika bibi zake ambaye ni Mkipti. Ni Mkipti ni watu kutoka Masri, na ndio maana kuna Waswahili humu wanajigamba kwamba sisi ndio tuliowazaa Waarabu. Maana kuna Waswahili humu wanajidai kwamba asili yao ni Misri. Kwa hiyo mama yake Ismaili ni Mkipti, ni Masri. Kwa hiyo Waarabu wamezaliwa na watu kutoka Masri. Kwa hiyo lazima wale pia waheshimike kwa upande fulani. Yaani wewe ukitaka kumbeza mwenzako, lazima ujue historia yako ni ipi. Wewe umetokana nani? Kwa kuwa wapi? Kutoka wapi? Ndio utaweza kumbeza mwenzako. Ndugu zangu Waislamu, huyu Yusuf alayhi salatu wassalam alipokaa Masri akaishi maisha mazuri sana. Wale ndugu zake aliwaleta pale, na yeye alikuwa ni waziri wa mali, akakaa kwa muda mrefu. Alipokaa kwa muda mrefu, fa'asha 'ishatan tayyiban, akaishi maisha mazuri sana. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akamfisha, akamuua. Alipomuua, wakati Bani Israeli washakuwa wengi pale, na yeye akauliwa au alipofariki Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam, Firauna akabadilika, akakibadilikia kile kizazi cha Yusuf, ndugu zake na wale jamaa zake, akaanza kuwapiga, waua, kwa sababu ilizungumzwa kwenye vitabu vitakatifu kwamba katika Bani Israeli atatokea mtume ambaye atakupindua wewe. Wewe utakuwa si mtu tena hapa, sio kiongozi tena. Kwa akaona, hawa Bani Israeli si ndio waliokuja hawa? Mimi sara yangu, ngoja niwaue. Akaanza kuwaua. Kaua, akawadhalilisha. Ikawa sasa yaktuluna dhukur, wanawaua watoto wa kiume, wayastahiyuna nisa, akawa anawaacha wanawake kwa muda mrefu sana, mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza kwenye kitabu chake, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al warithin. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza kwenye kitabu chake kwamba hakika Firaun alifanya kibri katika ardhi, akawajalia watu mapande mapande, ikawa anadhoofisha kundi jingine, anawachinja watoto wa kiume, anawaacha watoto wa kike, innahu kana minal mufsidin. Firaun hakika kabisa alikuwa miongoni mwa watu wenye kufanya ufisadi. Wanuridu annamuna ala alladhina studhifu fil ard, na sisi tunataka kuwaneemesha wale ambao walionyongeshwa katika ardhi, na tuwajalie kwamba wao ni viongozi, na tuwajalie kwamba wao ni warithi. Kwa sababu wanumakkina lahum fil ardhi wanuriya firaun wa haman wajunuduhuma ma kanu yahdharun, kwa sababu Firaun na jeshi lake na Haman walijua kwamba hawa watu hawa watakabani Israeli hawa, sisi watatupindua hawa watu, kwa hiyo sisi lazima tuwaue. Wakaanza kuwaua. Kipindi kile ambapo anawaua wale, kuwaua, Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka Nabii Musa kuwa ni mtume. Yule Nabii Musa hakuuliwa kwa sababu alilelewa nyumbani kwa Firaun, na hicho kisa kimeelezwa kwenye Qur'an kwamba yule mtoto au Nabii Musa, Firaun hakujaliwa kuwa na mtoto, akachukuliwa Nabii Musa aliokotwa, wakaamua kwamba wao ndo wamlee pale nyumbani, na yule ndo alileta mapinduzi. Na siku zote wanaoleta mapinduzi ni watu wako wa karibu, si watu wa mbali. Kwa yeye akamuacha, akasema huyu ni mtoto wangu. Kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka Musa alayhi salatu wassalam, akamlingania Firaun, fadaa Firaun ila al-iman billah, akawa anamlingania Firaun kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayatruka da'wat an-nas, na awache kuambia watu kwamba waamwabudu yeye, wa yarfa al-adhab, na yonosh adhabu kwa bani Israil, na wacha bani Israili watoke katika mji ule. Kwa maana kitu alichokuja nacho Musa alayhi salatu wasalam ni kuwaombea bani Israili kwamba bwana usiwaue hawa watu, waache hawa watu, waondolee adhabu, usiwatese, usiwafanye hivi. Alikuwa hayo ndiyo maneno ya Nabii Musa, hayo ndiyo maneno ya Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Lakini Firaun akakataa kwa kibri, kisha watu wake wakasema, waqala almalau min qaumi Firaun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharaka wa ahliyataka qala sanuqattilu abnaahum wa nastahyi nisaahum inna fawqahum qahirun. Akasema wale watu wake wakamwambia Firaun, wewe unamwacha Musa na watu wake wanafanya ufisadi katika ardhi, na watawakemea hawa miungu yako vile vile, pia watakuwa wanawapinga hii miungu yako ambayo unaoiabudu. Firaun akasema, nitawaua, sanuqattilu abnaahum, nitawaua watoto wao, wanastahi nisaahum, na tutawaacha wale wanawake, wa inna fawqahum qahirun, sisi bwana tuna nguvu, sisi tuna nguvu, tutawaua. Hizo ndio sera za Firaun katika kuwatesa Waislamu ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, baada kuona sera ya Firaun kuwaua watu kwa ajili ya kuwanyamazisha, na hii sera hii ni sera ya makafiri wote, wakiona kwamba mtu fulani ni tatizo, ataka kudhihirisha haki, ni kuwaua. Lakini hawafahamu, hawatambui kwamba kuua sio solution ya mambo, busara na hikma ndio solution ya mambo. Kwa sababu ukiua, ukitakaponiulia mimi ndugu yangu, au utakapomuua mtu ana ndugu zake na jamaa zake na tuwe na kizazi kinakuja nyuma, na wao iko siku watalipiza tu. Damu ya Muislamu au damu ya mtu haiwezi kumwagika bure hata siku moja. Lolote litakupata ndugu zangu Waislamu, ukatili mnaofanya kuwaua watu Waislamu wenzenu au kuwasaliti Waislamu wenzenu ni jambo baya sana katika Uislamu na dini ya Kiislamu. Kwa yoyote muuaji, mfanya ufisadi katika ardhi na kuwaonea watu, dunia inazunguka, itamjia iko siku. Na hiyo ndiyo sera Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo alibadiliki. Ni nani aliyekuwa na nguvu za kimali na kijeshi kama Firauni? Iko wapi leo hii? Watu wake wako wapi? Kuishiria mbali, hawako tena. Na hivyo hivyo wale ambao salamu hizi tunawapa wanaopiga vita Uislamu kwa nia yoyote ile mbaya, kwa ajili ya kuharibu harakati za Kiislamu, dunia itawazungukia na watakufa madhalili, na Waislamu watakufa na iza yao. Kilichokuwa kwetu sisi ni kuwa na misimamo. Ndugu zangu Waislamu, tukirudi katika kisa cha Firaun na sera yake kuwaua watu wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawapelekea adhabu. Allah akawapelekea adhabu kali, ukame, kuangamia mazao, mafuriko, nzige, damu na chawa. Kadhalika akapeleka chura. Hizi ni adhabu mbaya sana. Haya, vipi wanapeleka chura au vipi wanapeleka chawa? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walakad akhadna ala fir'auna bisinin bisinin wa naqsin min athamarat la'allahum yadhakkarun. Hakika sisi tuliwapelekea watu wa Firaun miaka, hakika sisi tuliwachukua watu wa Firaun kwa ukame kwa miaka mingi, na kupungukiwa na matunda, uendo karudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, chakula kilipungua. Watu wengine wasema chakula mwaka huu kimepungua, mvua haijanyesha. Ni dhambi hizo, sio kama mvua tu hazijanyesha. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya hapo Allah anaeleza kwenye Qur'an, fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi' wad dama ayatin mufassilatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tukawapelekea wao mafuriko, mto Nile ule ulifurika ukawa unatoka tope nyingi sana. Baadaye wakamwambia Nabii Musa, tuombee, mbona hali iko hivi? Nabii Musa akawaombea, yale matope sasa hayakuzidi tena. Katika yale matope wakapanda mimea, hapa pandeni mimea. Kwa hiyo ilikuwa ni adhabu, kisha ikawa ni furaha kwa wao, pandeni mimea. Wakapanda mimea, walipopanda mimea wakawa sera yao ni ile ile, watakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hiyo akasema watufana waljarad, mimea ishakolea sawa sawa, akapeleka nzige. Na nyie mwajua kazi ya nzige ni kunini? Ni kubandua tu, wanakula mazao. Nzige akawa wanaharibu mazao, wakaleta tena ujeuri, wakaenda kwa Nabii Musa, tuombee, wakaombewa tena, nzige akaondoka, wakaleta tena ujeuri. Allah akasema walqumara, akapeleka chawa, ikawa watu wajikuna chawa tu kila mahali, chawa. Wadhafadi'a kadhalika, alipeleka vyura, ikawa mtu kila chakula ukifika karibu na mdomo kinageuka chura, chura anaruka, hata njaa kufa, wanakufa maiti 60 70 80 watu wafa kwa sababu chura utamlaji. Wadama, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka damu, ikawa zile juice mlizozitengeneza, kwanza maparachichi, suzanini, juisi za mango, zote hizo ilikuwa ni damu tupu, huwezi kunywa juisi. Kwa mtu unatamani juisi, unatamani maji safi, ni damu kwenda mbele. Ndugu zangu Waislamu, kwa mambo ambayo aliyofanya Firauni na watu wake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ayatin mufassilat, hizo ni alama ambazo ziko wazi kabisa. Fastakbaru wa kanu qauma mujrimin, lakini walifanya kibri, wakawa ni watu waovu. Ndugu zangu Waislamu, huko nyuma kulikuwa na viumbe. Leo simwasema kuna wajeuri, lakini huko nyuma kulikuwa na watu jeuri kupita kiasi. Mtu aletewa hili afanya hivi, afanya hivi. Hata sisi pia hapa kuna watu wengine wamefikia huko, mtu unamwambia mambo ya dini hataki, aleta kebehe kwamba nyinyi mtatuambia nini, maneno gani mnazungumza nyinyi? Yaani kebehi kebehi tu. Tukimwambia sunna hii ndio hivi, asema sunna gani hiyo? yeye ataka yale mambo ya ovyo ovyo tu, kijinga jinga, lawi lawi, yale ndio anataka yeye. Au watu wakiambia ukweli wasema bwana yule anatutukana. Sema tukana vipi? Mtakampea visa vya kwa ukapakawa kwamba fulani babu fulani alikuwa hivi. Hivyo sio visa vya kisheria. Visa ni hivi kwenye Qur'an. Mkili tupate kujifundisha yale ambayo yanaelezwa katika Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'an, walamma waqa'a alayhimur rijz qalu ya Musa ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijz la nu'minanna lak wa la nursilanna ma'aka bani Israil. Kamwambia Nabii Musa lipotokea adhabu kwa wao, wakamwambia Nabii Musa, muombe Mola wako kwa ile ambayo ametuahidi sisi, utuondoshee sisi hii adhabu, tutakuamini wewe na tutakuchukua wewe na watu wako muende huko mnapotaka kwenda. Kwa maana hawa na bani Israeli au Nabii Musa alipokuja alimwambia Firauni, Firauni, usiwaue hawa watu, nipe mimi watu wangu nitoke nao. Na Firauni akasema hakuna kitoka, mipaka yote ifungwe na hawa waulivu. Sasa adhabu zilizopokolea kile wakasema, Nabii Musa, muombe Mola wako basi atuondoshee adhabu hizi, akishatuondoshea sisi tutakuamini, alafu tutakuacha na kizazi cha bani Israeli muendezeni kwenu. Sasa kisa kinachofuata kutokana na wakati unavyokwenda na mambo yanavyokwenda, ni bora ningeishia hapa kwamba katika hutuba inayokuja mbele tutaelezea walipotoka wale walikwenda wapi na Firauni alifanya nini na mwisho wake ulikuwa nini. Hii itakuwa ndio bora zaidi kutokana na wakati ulivyokwenda. Lakini kama tungetaka kuendelea, lakini kutokana na wakati na watu na makazi zenu, basi sisi tutaishia hapo. Lakini ndugu zangu Waislamu, mfahamu kwamba dini ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah yeye ndiye atainusuru. Tusiwafanye maadui zetu kuwa ni marafiki. Sisi marafiki zetu ni Waislamu. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaykum bil mawadda. Enyi ambao mmeamini, msiwafanye maadui zangu na maadui zenu kuwa ni wapenzi, mkawapa zile siri za Waislamu. Msifanye mambo kama hayo. Waislamu siku zote nasema tubadilike, tuwe Waislamu ambao tunaofuata Uislamu wa sawa sawa. Tusifuate watu ambao wasiojielewa, wasiozungumza maneno ya Mungu, wasiozungumza maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Watu ambao wanakwenda na matamanio yao, wanaangalia upepo unakwenda vipi. Sisi katika msikiti huu hatuangalii upepo unakwenda vipi, sisi tunazungumza haki. Nasema hapa billahi alazim, hakuna kiumbe tunachokiogopa katika msikiti huu. Sisi tunazungumza haki na maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Na yoyote atakayejaribu kuichezea dini hii hatutumbakisha salamu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salata.